54 farz. 1. Allahü Teala'nın bir olduğuna inanmak. 2. Helal yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. 5 vakit namaz kılmak. 5. Cünüplükten gusletmek. 6. Rızkın Allahü Teala'dan olduğuna inanmak. 7. Helal temiz elbise giymek. 8. Hakka tevekkül etmek. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerinin mukabilinde Allahü Teala'ya şükretmek. 11. Kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek. 13. Günahlardan tövbe etmek. 14. Allah rızası için ibadet etmek.